geceleri sığmıyor, tüketiyor dertlerim. Çaresizim Allah'ım neyleyim? Keşke sevmez olaydım, gönül vermez olaydım. Ben aşkı senin gibi satmadım. Keşke sevmez olaydım, ömür vermez olaydım. Ben aşkı senin gibi satmadım. Pişman olup bir gün dönerse geri, yıllar geçti unutmadım ihanetini. Ben affetsem de yalan gözlerini, Allah'ından bu ben susuyorum. Pişman yetiyor dertlerim. Çaresizim Allah'ım neyleyim? Keşke sevmez olaydım, gönül vermez olaydım. Ben aşkı senin gibi satmadım. Keşke sevmez olaydım, ömür vermez olaydım. Ben aşkı senin satmadım. Pişman olup bir gün dönerse geri, yıllar geçti unutmadım ihanetini. Ben affetsem de yalan gözlerini, Allah'ından bu ben susuyorum. Pişman olup susuyorum.